राम शत स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 7 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मन स्वर्गाश्रम राम आत्मा का स्वरूप है ये बात माननी है। इसके साथ में दो बात है, एक सुख बुद्धि से भोग बुद्धि से काम नहीं करना चाहिए। ये परमात्मा है कि सेवा करो सुख पहुंचाओ। ये जो गोपी प्रेम की एक बात आती है उसमें खास बात क्या है, तत्सुखे सुखित। गोपियों का भाव भगवान को सुख मिले। हमारी चाहे सदगति हो चाहे दुर्गति हो कुछ नहीं हो, गोपियों को सुख मिले, भगवान को नहीं भगवान को सुख मिले। तो ये भाव रहना चाहिए, ये भगवान का स्वरूप है तो जड़ है उसकी परवाह नहीं, सावर है उसकी परवाह नहीं, जंगम है उनको सुख पहुंचाना, उनके सुख में सुखी होना। तो ये सुख पहुंचाना है, ये गोपी भाव है, बड़ा ऊंचा भाव है, बड़ा श्रेष्ठ भाव है। तो सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, अपने सुख लेना और भोग बुद्धि से भोगना ये ठीक नहीं है। उनसे सुख चाहे भोग चाहे तो ये ठीक नहीं है। तत्सुखे सुखे तो है, ये बड़ा ऊंचा भाव है, ये गोपी प्रेम है। गोपी प्रेम ये ऊंचा भाव देख रहा है, गोपी प्रेम की ध्वजा है, गोपियां शीर्ष है। तो सबको आराम पहुंचे, दुख किसी को न पहुंचे, हो भोग बुद्धि न हो हमारी। भोग भोगने की बुद्धि है ये न हो, ये भोग बुद्धि होती है ये पतन करती है। ये सुख बुद्धि ये भोग बुद्धि साधन में बहुत दूर तक रहती है। एक पक्षपात बुद्धि ये बहुत दूर तक रहती है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण पने का एक अभिमान बहुत कड़ा होता है, उस अभिमान से छुटकारा पाना बड़ा कठिन होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मण पने का अभिमान न हो ये बहुत दुर्लभ बात है। ऐसे ही साधु है, जो साधु हो जाए साधु पने का अभिमान न हो ये श्रेष्ठ बात है, ऊंची बात है, अच्छी बात है। श्रेष्ठ में भी अपने साधु है तो बैरागी है तो बैरागी का पक्ष होगा, सन्यासी का पक्ष नहीं होगा। ये भेद बहुत दूर तक रहता है, तो ये भेद बड़ा कठिन है। ये जाति का और जो आश्रम का, वो तो वर्ण का भेद है, ये आश्रम का भेद है। तो आश्रम में एक अहंकार रहता साधु पने का, ये अहंकार बड़ा खराब है, ये पतन करने वाला है। ये अहंकार न हो, ब्राह्मण और ब्राह्मण का अहंकार न हो, साधु और साधु बने का अहंकार न हो, ये बात करनी है, ये बहुत दूर तक रहती है। तो इसके पर ध्यान हो ये ठीक नहीं। तो सब भगवान है, एक ओम बहु श्याम, एक ही भगवान अनेक रूप से हुए, तो भगवान से सुख लेना है ये ठीक नहीं। जैसे माँ है तो पालन तो माँ ही करेगी और कौन करेगा, पालन माँ के सिवाय कौन करेगा। इसी तरह से हम पालन करें, उनको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, उनका हित करें, उनका कल्याण हो, ऐसी चेष्टा करें, तो ये हम कर सकते हैं। स्वांग में ये असली नहीं है, असली परमात्मा है, उसे जल मुक्ति करेंगे। जब परमात्मा ही है तो उसका कल्याण हम क्या करेंगे। परंतु चेष्टा ऐसी करनी चाहिए तो उनका हित हो, उनका कल्याण हो, उनका भला हो, उनको सुख पहुंचे, ये तो कर सकते हैं। तो माँ है वो पालन करती है, तो पालन करने में दोष नहीं है, भोग बुद्धि है, सुख बुद्धि है, वो ठीक नहीं है। पालन करने में एक मोह बुद्धि होती है, मोह मेरा लड़का है, ये ममता और कामना, प्राप्त वस्तुओं में ममता होती है, अप्राप्त की कामना होती है, जो हमारे पास है उसमें होती है ममता, और पास में नहीं है उसी होती है कामना। तो प्राप्त और अप्राप्त को लेकर के ममता और कामना होती है, तो ममता ना हो और कामना ना हो, मेरा कुछ नहीं है, ये ममता का भाव, मेरा कुछ नहीं है। और कामना क्या, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो चीज बहुत बढ़िया है। मेरा कुछ नहीं है, ये ममता का त्याग है, और मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये कामना का त्याग है। तो ये त्याग होना चाहिए हरेक में, पर वर्ण का आश्रम का अभिमान नहीं चाहिए। अभिमानी आदमी त्याग नहीं कर सकता, वर्ण का आश्रम का अभिमान एक बड़ा कड़ी चीज है, इसका त्याग कठिन होता है, भीतर संबंध रहता है इसका। ब्राह्मण और ब्राह्मणों का अभिमान न हो बहुत कम देखने में आता है, बहुत अच्छी अवस्था तक रहता है। साधु हो जाए तो साधु होने पर भी अपने वर्ण का अभिमान रहता है, इनको खराब बताया है शास्त्र, ऊंचा नहीं बताया, अभिमान को ऊंचा नहीं बताया, लेकिन अभिमान रहता है। बहुत अच्छे अच्छे साधु हो जाए उसमें भी अभिमान रहता है, वर्ण का अभिमान रहता है। आश्रम का अभिमान एक नया हो गया, वो साधु जैसे साधु बनेगा अभिमान, एक ब्राह्मण हो साधु तो ब्राह्मण बनेगा अभिमान। कैसे ही ऊंचे आदमी हो, परमात्मा को प्राप्ति वाले पुरुष भी हो, परंतु ये ब्राह्मण नहीं है तो उनको नमस्कार करना बड़ा कठिन हो जाता है। शास्त्र में तो लिखा है ज्ञान वृद्ध होता है, एक वर्ण वृद्ध होता है, एक आश्रम वृद्ध होता है, एक ज्ञान वृद्ध होता है, एक धन वृद्ध होता है, धनी आदमी ऊंचा माना था धन वृद्ध होता है, तो ज्ञान वृद्ध सबसे ऊंचा माना है। सर्वे ते ज्ञान वृद्ध से शिष्य कृंकरा शिष्य कृंकरा, ज्ञान वृद्ध पुरुष है उसके सब कृंकर है, दास है सब, उसको श्रेष्ठ माना है। पर वर्ण का अभिमान होगा तो नीचे वर्ण में ज्ञान हो या बोध होगा तो भी उसको ऊंचा को नहीं मान सकते। ये वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान, साधक का अभिमान, ये अपना पतन करने वाले है। तो ये उनसे सुख लेना होगा, मान है, बढ़ाई है, जो शरीर को लेकर के करने वो मान होता है, नाम को लेकर के बड़ाई होती है, भाई हम श्रेष्ठ है, बड़े उत्तम है, तो इन बाण बड़ाई का त्याग करना चाहिए। हरेक के लिए अच्छा है, तो साधु और ब्राह्मण ये आश्रम में ऊंचे हैं, भ्रम में ऊंचे हैं, तो ये अभिमान बहुत दूर तक रहता है। पारमार्थिक उन्नति करने में बहुत दूर तक ये तंग करता है, इनमें त्याग नहीं होता, कठिन होता है, तो इसमें सावधान ज्यादा रहना चाहिए, नहीं तो बड़ा पतन होगा। तीसरा आदर करो, त्याग का आदर करो, त्याग का त्याग होना चाहिए सब बात का। अभिमान का त्याग है ये मेरे ममो और मेरे अहंकार सशांति मत कर सकते, मेरे ममो और मेरे अहंकार मेरे मम तो प्राप्त वस्तुओं में ममता, अप्राप्त में इच्छा, बिहाय कामान्य सर्वान निष्प्रिय, मेरे ममो और मेरे अहंकार, अहंकार में हो वन को लेकर, आश्रम को लेकर, विद्या को लेकर, बुद्धि को लेकर, इसको अभिमान न हो, अभिमान हो। ऐसे संत हुए अच्छे अच्छे हमारे यहाँ, एक दुख भंजन थे, दुख भंजन बड़े नामी कवि थे और बुद्धि बहुत तेज थी। विदेशी में गए तो वो बुद्धि जानते नहीं, समझते नहीं, उस भाषा को समझते नहीं, ऐसी दो स्त्रियों की लड़ाई हो गई, तो वे सुन रहे थे, तो उनको पूछा कोई गवाह है तो हमारे कमों का आदमी सुन रहा था, तो उन्होंने सुन तो सब भाषा में नहीं समझते, परंतु ये बोली ये बोली ये बोली ये बोली, जो भाषा समझते नहीं वो भाषा बोल गए, इतनी बुद्धि तेज थी। बहुत कठिन बात है, मामूली बात नहीं है, भाषा नहीं समझ रहे, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, भाषा समझते नहीं, बहुत कठिन बात है। कश्मीर चले गए, एक कपड़ा पास में नहीं पड़े थे, तो राजा गए बगीचे में, साथ में पंडित थे, ये कौन है, अस्सी कश्य शूद्र, उन्होंने पूछा कि नाम ताव शूद्र तो संसद बोले तो मना मित्र पदा रहो, सबको दर्जा सीधे से तेज थी, भाषा नहीं जानते और बद बात याद कर ली, फिर ये बोला, इसने ये बोला, ऐसा अर्थ क्या हो रहा था, ऐसे तेज होते दुख बन जाए कभी कभी थे, तो ऐसे बुद्धि बहुत कम होती, इतनी बुद्धि तेज नहीं होती, भाषा नहीं समझते और शब्द याद कर लिया, शब्द याद कर लिया ही हुई, वह बोल रही वो बोल रही वो बोल रही, बहुत कठिन बात है ये बात है। तो ऐसी बुद्धि बहुत कम आदमियों की होती है, तो बुद्धि का अभिमान ना हो, धन का अभिमान ना हो, पण का अभिमान ना हो, आश्रम का अभिमान ना हो, अपने में अच्छे गुण है उसका अभिमान ना हो, ये बहुत कठिन बात है, इधर सावधान रहना चाहिए, अभिमान से बचो, मेरे ममोर मेरे अहंकार ममता ना हो, अहंकार ना हो, अभिमान ना हो, बहुत कम होता है ऐसा, तो निर्ममो निरहंकार शशानी बनी, निर्ममो निरहंकार समुद्र का सुख रमी, अहंकारम वरम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमोचय निर्मम अशांतो, वो अहंकार त्याग ज्ञानी पहले होता है, फिर ममता का त्याग होता है, और निर्मम निरहंकार मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो शब्द बहुत बढ़िया है, मेरा कुछ नहीं है, सर मेरा कुछ नहीं है, मेरे केवल भगवान है, मेरे केवल भगवान चाहिए, ये अगर ठीक अनुभव आ जाए, मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, काम प्रतिदर्श हो जाती है, काम प्रतिदर्श हो जाए, है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, तो ममता भी नहीं है, कामना भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, सब छोटे से है, बड़े श्रेष्ठ होते हैं, बड़े श्रेष्ठ कामना नष्ट हो जाएगी, काम वृद्धि नष्ट हो जाएगी, इतना इसका महत्व है। भगवान है, भगवान चाहिए हमारे को, आवश्यकता भगवान की है, भगवान मेरे हैं, ये भगवान की आवश्यकता है, केवल भगवान की, भगवान मेरे हैं, भगवान की आवश्यकता है, संसार में कुछ नहीं, मेरा में कुछ नहीं चाहिए, ये भगवान मेरे हैं, भगवान की आवश्यकता है, मन दो बात इधर दो बात उधर, संसार मेरा कुछ नहीं है, सच्ची बात है, संसार में अपना मानते है ना, अपना कुछ नहीं है, मरेगा तो एक धागा ही साथ चलेगा, नहीं मेरा कुछ नहीं है, सच्ची बात है एकदम, तो जीते ही वो जीते मर गया, जीते ही मर गया, वो कोई चीज मेरी नहीं है, मेरी कुछ नहीं चाहिए, भीतर से कर निर्वाह कर जाऊंगा, निर्वाह हो तो शरीर का होगा, और निर्वाह वो होता है, उसमें मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, निर्वाह होता है वो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले पीछे शरीर है, तो प्रारब्ध के अनुसार वो चीज मिलेगी, प्रारब्ध पहले रचा पीछे शरीर रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे जिले से जरूर, प्रारब्ध पहले है पीछे शरीर बड़ा है, तो शरीर का प्रारब्ध है उनके अनुसार बड़ा निर्वाह होगा, उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, वो तो निर्वाह तो होगा, अब किसने होगा वो भगवान जाने किससे होगा, पर वो निर्वाह होगा, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले से जरूरी, तो मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात मामले दिखे बहुत बढ़िया चीज है, ये भगवान मेरे हैं, ये भगवान ही चाहिए हमारे को, केवल आवश्यकता भगवान की है, ये भगवान ही मेरे निहाल हो जाएगा, ये चार चार बात है, दो संसार की दो भगवान की, निहाल हो जाएगा, कृतकृति हो जाएगा, तीन चीज है, एक करना, एक मानना, एक जानना, जानने में ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, मानने में प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, करने में कृतकृत्य हो जाता है, कर्मयोग में कृतकृत्य है, ज्ञान योग में ज्ञात गातव्य है, भक्ति योग में प्राप्त प्राप्तव्य है, तीन ही चीज है, करना जानना मानना, मानना प्रभु को, प्रभु को मानना ही होता है, जानते नहीं है, सो जाने दे जीव जनाई भगवान ना दे बात नारी है, अपने माँ बाप को जान नहीं सकता, कोई भी जान नहीं सकता, जान नहीं सकता, अब तो पैदा पीछे हुए, पहले पैदा उन्हें जाने कैसे है, भगवान ने भी कहा नवे विदु सुरगणा प्रभु नमर से नमे विदु सुरगणा, देवता भी मेरे को जानते रहे, देवता नहीं जानते, नमे विदु सुरगणा प्रभु नमर से मर से, बड़े बड़े ऋषि महात्मा को भी जानते, क्यों नहीं जानते, हम आदि देवाना मर्ष, महर्षियों का देवताओं का मैं आदि हूं, तो अपने बाप को अपनी माँ को कोई जानता नहीं है, मानते हैं, अपने माँ बाप को भी जानते नहीं तो दुनिया माँ तो माँ बाप को कैसे जानेगा, अपने माँ बाप को जानते नहीं, कोई जानता नहीं है, बाबू कैसे जाने, बाप बना बिंदु मात्र से, वे बोलते आपकी स्थिति नहीं थी, आप थे ही नहीं, जाने कौन, माँ के तो पूरा शरीर बन गया है, पर तो भी वो याद नहीं, खुशी हुई खुशी हुई, उसे माँ किसी को याद हो, कोई माँ को जानता हो, कार्य होता है वो कारण को जानता नहीं, और कारण से कार्य में गुण अधिक होते हैं। मानो कारण में सूक्ष्म रूप से रहते हैं, कार्य में स्थूल गुण आते हैं, साध प्रकट हो जाते हैं, जानते नहीं। तो नमे विदु स्वर्ग नाम पूर्ण वर्ष, यहाँ क्यों नहीं जानते हम आदरी देवाना वर्ष नारे सर्वश यो माम अजम अनादिन अजर अनादि जान सकता कि जन्म रहित है, अनादि है, सदा रहने वाला है, अजम अनादि अति जानता जन्म हो जाने कैसे। यो माम अजम अनादिन लोक लोक महेश्वरम असमूढ़ मूर मोह नहीं रहेगा, अज अज जानेगा, जन्म जान नहीं सकता, अनादेन आदि को नहीं जान सकता। यो माम अजुम अनादेन वेति लोक महेश्वरम संपूर्ण लोगों ने मान ईश्वर है असमूढ़ सब बनती वो मृत्यु में असमूढ़ है, वही मूर्खता चली गई। अज मान ले अज अज जन्म रहे थे जन्म को जन्म न वेदु स्वर्गुणा बोलने वाले वेद्य लोक महेश्वर संपूर्ण का महान ईश्वर है वो असमूढ़ समर्थ ईश्वर सर्व पाप ही पर बोलते ऐसे भगवान है। तो पहले ये बात अगर अब आगे सब संसार भगवान से पैदा हुआ, इस बात से भगवत स्वरूप है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान एक वही। मैं बहुत रूप से हूँ तो बहुत रूप से वो भगवान ही हुए, एक भगवान है बहुत रूप से हुए सब भगवान। स्थावर जंगम जन चेतन सत सत्या सत सत्य मैं हूँ, अमृतम से मृत्यु से सत सत्या सत सत सब कुछ मैं हो, बहुत ऊंची बात है। एक भगवान है सद सच्चा स्थावर जंगम जड़ चेतना सब भगवान है, सब भगवान है। क्यों एक ही हुआ, एक ही भगवान ने अपने में से ही रचना की, कोई सामग्री नहीं लाया बाहर की सामग्री दे गए, जैसे कुमार मिट्टी ला कर मिट्टी चिगड़ा बनाता है, इसलिए भगवान मिट्टी नहीं लेगा ऐसे अब मैंने से आप ही खुद ही बने अनेक रूप से अनेक रूप से। तो सदा सत्य दोनों है, संसार सत्य आत्मा सत्य है, सही अनित्य असत है, सर सच्चा हूँ सर सत मैं ही हूँ, सब भगवान ही है। तो सब में भगवत बुद्धि हो, इनमें सुख भोग बुद्धि सुख बुद्धि हो जाएगी तो भगवत बुद्धि नहीं रहेगी, भगवत बुद्धि नहीं। इस वास्ते भोग और सुख से देना है, ये सुख नहीं देना है, भोग नहीं भोगना है, वो मतलब परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, संत हो जाएगा। मानो गृह में तो ये साधु है, साधु तो ये साधु है, साधनो नहीं परम कार्य मेरे साधु, परम कार्य है सबसे श्रेष्ठ काम और सिद्ध करे उसका नाम साधु है। कृष्ण तो साधु है, साधु तो साधु है, भाई है तो साधु है, भाई है तो साधु है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।